og dansen. Læg nu smukt din hånd i min, ikke rør ved den rosin. Før skal træet vises, tiden skal bevises. Se børn lille, nu går det godt, I forstår at trappe. Lad den lille sine blot få sin julegave. Hvis hun talte røde bånd, hvor du ryster på din hånd. Når du strammer barnet, fælder du jo barnet. Peter har den gren så her, hvor på trommen hænger. Hver gang han den kommer nær, vil han ikke længere. Hvad du ønsker, skal du få, når jeg blot kan stole på, at du ej vil drømme, før min sang er om. Far imod frost og sol.